یک شاخ گل، برنامه شماره 246. بیا که ساقی ما بی نقاب جلوه نمود، ببین در آینه جام چهره مقصود. سزد که پیر خرابات جرم ما بخشد، به آب چشم صراحی و سوز سینه عود. که در آیت همای دولت عشق، نشان بخت بلند است و طالع مسعود. تو آن گلی که جهانی در این چمن هر دم، نسیم لطف تو می آرد از عدم به وجود. از این شراب که لعلت به می پرستان داد، به یک دو ساغر دیگر نهند سر به سجود. زنده کدام است بر هوشیار زنده کدام است بر هوشیار آن که بمیرد به سر در سر سودای تو شد thank you. بس که در منظر تو حیرانم، صورتت را صفت نمیدانم، که من از عشق توبه نتوانم، که من از عشق توبه نتوانم. به من ده که بس بی دل افتاده و از این هر دو بی ها سلو خوشان که مست به خاک درت سپارم جان، نهاده در قدمت چهره غبارآلود. ز خیل فتنه چو خیزد غزال مشکینی، شکار غمزه صیدافکنی تو خواهد بود. زهر دری که در آیت همای دولت عشق، نشان بخت بلند است و تا طالع مسعود. تو آن گلی که جهانی در این چمن هر دم نسیم لطف تو می آرد از عدم به وجود. دو ساغر دیگر نهند سر به سجود. شاخ گلی که نثار شد شماره 246 بود که با همکاری آقای عبدالوهاب شهیدی با ارکستر گلها تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، تنظیم از صمیمی، گویندگان روشنک و نوری.